उठाए, हाथ सब हाथ उठाए, बोलिए सब सब जिनके दो हाथ है दोनों हाथ उठाए, बोलिए जोर से प्रेम से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Bhagawan Jagannath ki jai. श्री बलदेव भगवान की जय, श्री सुभद्रमई की जय। तो कैसे महसूस करते सब, सब खुश है क्या? क्यों खुश है? क्योंकि भगवान जगन्नाथ हमेशा खुश रहे। देखिए भगवान जगन्नाथ का सुंदर चेहरा, हमेशा भगवान हंसते रहते हैं, खूब सुंदर मुस्कान है भगवान जगन्नाथ का। तो आप हमेशा सुखी रहेंगे यदि आप हमेशा भगवान जगन्नाथ का स्मरण करेंगे। तो कैसे भगवान जगन्नाथ का स्मरण करना है? भगवान जगन्नाथ का स्मरण इस कलि युग में विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो मैं सबको कुछ व्यवहारिक सलाह देता हूँ जिससे आपका बहुत फायदा होगा, और वो सलाह है भगवान का नाम लो कम से कम सुबह का समय उठ के, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, कम से कम एक बार इस महामंत्र बोले उठने का समय, और दिन का अंत में शयन के पहले एक बार और कहे बोले हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और दिन का समय जितने भी बार आपका मन आता है आप बार बार बोलिए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, इसमें खर्च भी नहीं है। आप भगवान का नाम लीजिए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आपका पूरा फायदा होगा। आप भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे हमेशा। आज विशेष महोत्सव है जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा। तो आप जैसे अभी भगवान जगन्नाथ मिलते हैं, आप सभी अवस्था में हर एक दिन में हर एक क्षण में भगवान का पूरा आशीर्वाद मिल सकते हैं। यदि आप इस बहुत सरल उपाय ग्रहण करेंगे, वो क्या है मैं बार बार बोलता हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस नाम जापे है, यही आशीर्वाद चंद है। इसके ऊपर और कोई दूसरा अच्छा उपाय नहीं है, ये श्रेष्ठ उपाय सबके लिए। ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण बोलना वो प्रथम है और उसके बाद इससे और श्रेष्ठ साधना है नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना श्रेष्ठ साधना है, बहुत सरल है फिर भी श्रेष्ठ है। इसमें कुछ कष्ट नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है, पूरा फायदा होता है भगवान जगन्नाथ की कृपा से। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। और आप सभी हमेशा याद किसी है कि इस जीवन क्षणिक है, एक दिन सबका जाना पड़ेगा। हम ज्यादा दिन इस मानव शरीर में नहीं रहेंगे, इस मानव जन्म बहुत दुर्लभ है और इस मानव जन्म में हमें वो साधना करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। हम कितने शरीर धारण किया है, 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, इसके पहले हमें पता नहीं है तो हम क्या कुत्ते का शरीर में था, हम क्या बिल्ली का शरीर में था, हम पैर था, कीट कृमि था, और भविष्य में भी हो सकते, क्योंकि जैसे साइंस में आप स्कूल में सीखते हैं फॉर एवरी रिएक्शन देर इज अ रिएक्शन, तो कर्म क्षेत्र में भी जो भी बढ़िया काम हम करते हैं उससे हम अच्छा फल मिलते हैं, और जो भी बुरा काम करते हैं उससे हम बुरा फल मिलते हैं। और इस प्रकार हम बार बार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु मिलते हैं। इस मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन इस मानव जन्म में अवसर है। इस जन्म मृत्यु चक्र संसार से मुक्त होना, तो इस मानव जन्म में यदि हम जीवन व्यतीत करते हैं केवल इंद्रिय सुख के लिए, तो हमारा दुर्लभ मानव जन्म इस प्रकार बेकार होते, क्योंकि पशु जीवन में भी सब पशु किस लिए जीवन व्यतीत करते, खाली इंद्रिय सुख के लिए। तो मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम खाली खाना पीना सोना टीवी देखना इंटरनेट देखना डिस्को डांस करना सिनेमा देखना इस प्रकार यदि हम जीवन व्यतीत करते हैं और हमें नहीं सोचते कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ, इस प्रकार यदि हम पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं तो उसका फल होगा कि हम अगला जन्म में पशु योनि में प्रवेश करूंगा। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं, हरे कृष्ण, सबका सोचना चाहिए मैं कौन हूं। यदि मैं आपसे पूछूंगा आप कौन है, आप शायद जवाब देंगे गुजराती छू, मैं गुजराती हूं, लेकिन आप गुजराती नहीं है, आप भारतीय नहीं है, अभी आप भारत में एक मानव शरीर धारण करते हैं, लेकिन आपका सनातन परिचय है कि आप सनातन आत्मा है। गुजरात में मानव जन्म के पहले शायद आप पाकिस्तान में जन्म ले या सऊदी अरेबिया या अमेरिका में, और इसके बाद आपका जन्म कहाँ होगा भगवान की सेवा कोई नहीं जानता। तो अभी मैं भारतीय हूँ बोलते, और शायद आपका अगला जन्म में आप कहेंगे मैं फ्रांस के हूँ या चीन या पाकिस्तान जिंदाबाद, सब कुछ संभव है। तो आप सनातन आत्मा है, इसको समझना चाहिए। और भगवान परमात्मा है, एक बहुत प्रचलित गलत फहमी है कि आत्मा और परमात्मा एक ही, लेकिन वो सही नहीं है। परमात्मा शब्द है शास्त्र में, क्यों? अगर सब आत्मा परमात्मा है तो परमात्मा शब्द का जरूरत नहीं था। परमात्मा का मतलब वो भगवान जो सबके ऊपर है, और वो भगवान कौन है? भगवान कृष्णा। भगवद गीता में आप सब भगवद गीता में विश्वास करते हैं? नहीं, सब भगवद गीता को विश्वास करते हैं। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरे ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण परम है, हम भगवान से अधीन है, बेनियंत्रण है। हम भगवान नहीं है, हम भगवान का दास है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। हम सनातन है, भगवान सनातन है, लेकिन भगवान परिपूर्ण है और हम भगवान का अंश है, हम परिपूर्ण नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है, हम सर्वव्यापी नहीं है। भगवान सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, हम सर्वशक्तिमान नहीं है। तो इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं कि भगवान भगवान है और मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। और यदि हम समझते कि मैं भगवान का दास हूँ, खाली यही सरल बात समझने से हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान की कृपा से हम मुक्त होते हैं। हम क्यों मुक्त नहीं है? हम क्यों पुनरापि जननम पुनरापि मरणम बार बार जन्म लेते? उसका कारण क्या है? कारण है अज्ञान। हम ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञान क्या है? परमार्थिक ज्ञान का सारांश क्या है? इसको समझना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। परमार्थिक ज्ञान यही है कि मैं सनातन आत्मा हूँ, ईश्वरीय जिसको मैं हूँ अभी, वो मैं नहीं हूँ। मैं सनातन आत्मा हूँ, सच्चिदानंदमय, और भगवान कृष्ण परमात्मा भगवान है। मैं कृष्ण का सनातन दास हूँ, और इनकी सेवा करने से, जिसका दूसरा नाम है भक्ति, कृष्ण भक्ति करने से हम साक्षात्कार मिलते हैं कि मैं कृष्ण का सनातन दास हूँ। तो केवल यही बात स्वीकार करना चाहिए कि कृष्ण भगवान है मैं कृष्ण का दास हूं। खाली यही बात स्वीकार करने से हम मुक्त होते, क्योंकि भव बंधन का कारण है यही गलत फहमी, यही अज्ञान। ऐसे सोचना कि मैं कृष्ण से अलग हूं, मैं भोगी हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय सुख, तो वो इंद्रिय सुख प्राप्त करने का प्रयास से हम बार बार जन्म लेते हैं। तो यदि हम स्वीकार करते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना, और यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जीवन अर्पण करते हैं, तो उससे हम मुक्त होते हैं, हम पुनर्जन्म नहीं मिलते, हम भगवान के धाम जाते हैं और वहां पर हम एक सनातन रूप प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की सनातन सेवा करते हैं। तो मुक्त होने के लिए कुछ कठिन तपस्या करने का जरूरत नहीं है, बड़ा पंडित बड़ा ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यही बात स्वीकार करना चाहिए कि मैं कृष्ण का सनातन दास हूं, भगवान कृष्ण सनातन भगवान है, मैं इनका दास हूं, इनका सेवा करना परम धर्म है। और कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, नवविध भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो नौ मुख्य प्रकार की भक्ति है। और विशेषकर इस कलि युग में कृष्ण भक्ति करना बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत सरल है। हरे नाम हरेर्नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलि युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है, तीन बार उक्ति है। तो उपाय क्या है? हरे नाम हरेर्नाम एव केवलम, केवल यही हरि नाम करना, केवल यही मार्ग है। इस कलि युग में कठोर तपस्या संभव नहीं है, मन एकाग्र करना ध्यान करना संभव नहीं है। इस कलि युग में अच्छी तरह सब विधि विधान के अनुसार यज्ञ करना अर्चन करना संभव नहीं है। तो इस कलि युग में श्रेष्ठ उपाय, एकमात्र उपाय है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे, इस महामंत्र कहना। यही महामंत्र इसका जपना इतना सरल है कि शायद हम सोचते वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो निम्न है, इससे तपस्या करना या ध्यान करना, और हरे कृष्ण महामंत्र से परम उपाय है, लेकिन वो तो नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका अवतार है इस कलि युग में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, सबके लिए उपलब्ध है। आपको बड़ा ज्ञानी बनने का जरूरत नहीं है, आपको तपस्वी होने का जरूरत नहीं है, आप गृहस्थ हो सकते हैं, सन्यासी बनने का जरूरत नहीं है, आपको खर्च देने आप हम नहीं बोलते कि पहले 5000 रुपया दे दो फिर हम शिक्षा देंगे, नहीं, आ जाओ हरे कृष्ण हमारे साथ, हरे कृष्ण मंत्र बोलो, कृष्ण प्रसाद ले लो, सबके लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि खाली ब्राह्मणों के लिए आदिवासी के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाली MSc, PhD वाले के लिए शिक्षित अशिक्षित हिंदू अहिंदू भगवान कृष्ण नहीं बोलते कि मैं हिंदू के भगवान है, नहीं, भगवान कृष्ण जगन्नाथ है, सब जगत के निवासियों के नाथ है, केवल मानव समाज के नाथ नहीं है तो सब प्राणी के नाथ है भगवान जगन्नाथ। तो ये कृष्ण भक्ति सब के लिए उपलब्ध है क्योंकि भगवान कृष्ण सबके स्वामी है, सबके हृदय में सुप्त प्रेम संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। तो वो प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम जो सबके हृदय में है वो जागृत होते है हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने से। इसलिए हम बार बार बोलते हैं आप सब विश्वास करो, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। आप देखिए इससे प्रभाव क्या होता है कि आजकल इस आधुनिक जमाने में केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में बहुत से लोग हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जाप करने से उनका जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। लोग जो पहले व्यभिचार करते थे, शराब पीते थे, गाय का मांस भी खाते थे और सभी प्रकार व्यसन सभी प्रकार के पाप किए थे, ऐसे लोग वो सभी प्रकार के पाप छोड़ के अभी पूरा जीवन उत्सर्ग किया है श्री कृष्ण की भक्ति में। तो भगवान कृष्ण परम शुद्ध भी है, भगवान सर्वशक्तिमान है और परम शुद्ध भी है। तो यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन पूरा पवित्र और शुद्ध बन जाएगा। इस आधुनिक जमाने में बहुत प्रचार होते हैं सभी प्रकार का पाप करना, अंडे खाओ मांस खाओ इससे शारीरिक बल होगा, ऐसे प्रचार हो रहा है, लेकिन वो सब खाना पाप होते हैं, उससे मन खराब होते हैं, उससे पुनर्जन्म होते हैं। तो प्रचार होते हैं अंडे खाओ चिकन खाओ तंबाकू खाओ गुटखा और व्यभिचार करो टीवी पर सिनेमा में सब प्रचार होते हैं व्यभिचार करना अच्छा है। तो इस प्रकार आधुनिक प्रचार में से सब लोग का मन में बहुत गंदगी आया है। वो गंदगी क्या है? काम क्रोध लोभ। तो वो सब जो मन में है तो सब कुछ साफ हो जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से। तो आधुनिक प्रचार है कि इंद्रिय सुख करो, व्यसन करो, व्यभिचार करो, लेकिन उससे कोई संतुष्ट नहीं होते। प्रचार है मांस खाओ अंडे खाओ व्यभिचार करो, लेकिन वो सब करने से कोई शांति नहीं मिलते। मन में हमेशा चिंतन रहते हैं, सब चिंतित रहते हैं और सब लोग तो पैसा के पीछे है और ज्यादा पैसा कमाना है जिससे हम और भी नया नया चीज खरीद लेंगे। तो इस प्रकार सब लोग का मन पागल हो गया। भारत इस भारत देश की विशेषता है कि इस देश की संस्कृति है धर्म, और धर्म का मतलब शुद्ध होना, भगवान की सेवा में शुद्ध होना। लेकिन आजकल सब प्रकार का प्रचार अधर्म का प्रचार है। धर्म छोड़ो, राक्षस रावण जैसे खुद को बनाओ, ऐसे प्रचार हो रहा है। तो हमारा प्रचार है राक्षस मत हो, हरे कृष्णा नाम जप करो, पवित्रता से जीवन यापन करो। इस प्रकार इस जीवन में आप सुखी होंगे, और मृत्यु का समय आप पुनर्जन्म नहीं मिलेंगे, आप जरूर भगवान के पास जाएंगे। तो आशा है सब भगवान जगन्नाथ का दर्शन लेने से खुशी है। तो आप हमेशा खुशी रहो भगवान जगन्नाथ की सेवा में, हरे कृष्ण नाम जप करो, सभी प्रकार का पाप आचरण से दूर रहो, और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म कृष्ण भक्ति से सफल बनाए। ये हमारा उपदेश है, कृष्ण भगवान का उपदेश संक्षेप में। Where's the books? Books. Yaha leke yao. Yaha se hum dekhenge. Where's the van? Bring the books. To Hare Krishna. Sab bale Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Main kahunga aap dobara कहिए जो मैं बोलता हूँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। तो जिससे आपका फायदा होगा, मैं आप सभी भक्तों से एक विनती करता हूँ, आप सबों से मैं कुछ मांग लेता हूँ, जो मैं मांगता हूँ आप क्या मुझको देंगे? ये विनती है या कि आप सब भगवान जगन्नाथ के सामने वचन देंगे कि आप सब सुबह का समय उठ से कम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे, और सायन के पहले कम से कम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे कहेंगे। सब तैयार है वचन देने के लिए? तो सब हाथ जोड़ के भगवान जगन्नाथ के सामने वचन दे कि हे भगवान जगन्नाथ, सब बोले आपके समक्ष मैं वचन देता हूँ, आपके समक्ष मैं वचन देता हूँ कि प्रतिदिन सुबह का समय उठ के मैं कम से कम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे जप करूंगा, और एक बार कम से कम एक बार शयन के पहले वो महामंत्र जप करूंगा। तो बहुत धन्यवाद, जिससे आपका फायदा होगा, आप सब भगवान जगन्नाथ को वचन दिया है। बुक्स बुक्स बुक्स। Oh, every year we have this. Arati, abhi arati hogi. Uske baad. No, I wonder. Arati. Uske baad. Sab kya? Mauka milenge yaha. Books are coming. Kab. Agai. Bay minutes. So, हमारी एक गाड़ी आ रहे हैं, जिसमें भगवत गीता तृणमूल रूपे और छोटी छोटी भक्ति पुस्तक भक्ति ग्रंथ वो लेके आते हैं गाड़ी में, जिससे आप इस पारमार्थिक ज्ञान के बारे में और लाभान्वित हो सकेंगे। तो अभी लेके आ रहे हैं बुक्स। तो दो मिनट में गाड़ी आएगी, बीच में हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे सब बोले।